10435 tay di 17e jour ci Rabiul Awwal di tolok 19 janvier 2014 moy suñu waxtan bi ñëk ci at bi bokk mi paré dañu leen présenter programme at bi inshallah défar nañ ko mom lañu afficher ci buntu jakk ji ngeen gis fi ba décembre yeppan ci kon bi moy waxtan bi ñëk bokk mi kay président moy suñu rak Moussa Diallo momit xamna gan la ci dekk bi jamono ji ndax at yu bari mi ngi won France di sako xam xam di doga ñibisi mom da lañu présenter ki def waxtan bi ak thème bi moy husnul muamala inshallah bu ko présenter jox ko mu wax su paré ñu dem ci ay contribution wala ay question inshallah dajante ak timis di jot wala di bëgga jot kon lolu moy suñu programme bi ñu wara dem inshallah bismillah a'udhu billahi samia'a minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa sallam 'ala ibadihi alladhina istafa وآله أمره وصحبه الرضا ثم على الله من قرب رضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام بوكي كي يا الله بنا بين سنة قرآن سبحانه وتعالى بملك النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام كما يا الله جاو يا الله بارك الله من واجيه diamou ko ñu ma xamé tay waxtan bi musal waxé usul muamala manam jëflanté go xamné ko rafet lay am ci anam ko rafet manam ko ci tuba jox la mo la ko wala xala xam yo xamné dafa sen comme ñu xamné tam arama ya rasul ta'ala bi ni ge ben finalité ko ñu jaam borom na xalaatu dina wati sayyid ali amadou dinañ fayé ci son fayé ci ko ko gën ma la wax é doon na ko jàmm yàlla ko taxa tu ko ci ñaar relation doon dé manam ci ay ala benn bi moy relation verticale benn bi moy relation horizontale té lolu ñaar yoy tan bi ëng ko wax sun maam relation verticale moy ñi nga xamné jàmm bi rapport bu mu wara am ak borom subhanahu wa ta'ala wara nekk benen bi moy rapport bi nga xamné ni ko wax ni wax horizontal nit ki mom la am ak société bi morom ni tan mo xam waji wala nga xam même société bi nga xam mo lay dund de bi nga xolé aduna bi yepp ci ay rapport ci la tuddu ma da sa ñu wax diplomatie di ngay tegg ni xam xam dañu dëkk bi ak dëkk bi seen rapport yi dafa xawa ñagas récemment rek ngeen né Turquie ak Égypte xam nañu seen relation diplomatique yaquna bo xolé fum toni entre Inde et États-Unis ñom ci sama ko ya ko ba ben responsable ben représentant américain bu mat sa and ak ko mu dafa mu jël expulsé waji ko mu dalu États-Unis ndax sama ko yo xamna ñu ñëgé ci kon dans la société manam musulman du dini dans rapport bu rafet bo mu nga xamne mom lañ ko wara am seen digënté naka nako julit bi wara doxale rapport et également yeen yoon lañ jaar bu nekké rapport yoy né dafa am ñu ci ngass ba rapport yi rafé da comme ni ko borom subhanahu wa ta'ala di ko xamé ci ñun hatta nit ki ci liggéey bu mu liggéey sax yeen sallallahu alayhi wa sallam yalla dafa bëgg nit ki bu y défar liggéey bu mu mënta do mu ñëwal manam défar ko bu gëna rafé dé na wa xamba iza amila ahadukum amalan an yutqinu manam mu andal iftar manam wa perfection manam mu nekk borom lay ñëw kon ñu xus rati ci thème bi inshallah suñu sëriñ suñu oustad sañ bi dinañu leeral ñu franc-faté suñu dina ci ñëw d'une manière plus détaillée inshallah et plus claire ñu bay ko kaddu bi inshallah assalamu alaykum alayhi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب نتعملي شتري الله تبارك وتعالى no ngi ñaanal sun yonentu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou comme niko cheikh bi waxe ñu ngi and ak yeen ci barab bu sall bi di neegu yalla jëm fatalante ak yeen ci tomb bi mbokk bi wax legi ne mom moy tambi moy al muamala al hasana fil islam jeuflante bu rafet ci ni ko l'islam terele mbok yi ci jamono yu doy war yi yu xat and ak lendeum and ak reer ak cyankute ci wal yeb ci anam yeb ci doxalin yu bare bari ay jikko yu yaq nit ñu jadd dinay jaadu lele ci barab yu melni di neegi yalla yi julli di fa dajje di fatalante tomb yu melni moy tay jeuflante ci walu l'islam dafa new te pourtant ñun ñep li ñuy lay di ko tuddo ak di ko mbubbo moy ñun ay julit lañ ay julit lañ ci lepp waye lele ci ñun ñi naan ay julit lañ nga jëflante ak ñi yo xamne bo delo ci ka da nga nan est ce ki julit la te jeuflante bobu dafa feñ fepp da ñew sax ba ci neegu yalla yi da gis nit ñi difa jeuflante jeuflante yu ñaaw ci dekk bi yeb li ñi ñi di setlu moy tay relation yoyu jeuflante yoyu dafa yaxu kon buñ démé ba ñëpp di jambat loolu ci biir activité mak ak ndaw goor ak jigen dana laaj lélé ñu togaat xolaat suñu bop xol suñu dundin wi ñuy dund ndax ñun dañuy dund rek salon nim ñu nexé wala dañuy dund niko l'islam bëggé pour ñu and ak yeen ci tombe bi ci katan borom bi subhanahu wa ta'ala ak ndimbalam buñu yaakar ci mom mu jappale nu bëgg nuñ ci and ak yent ñenti tombe bu ci ñëk moy biñu wax légui al muamala fil islam jëflante ci doxalu ni l'islam ñaarël bi moy qawaidul muamala al hasana pi yi nga xamné mom la l'islam samp fondama yi nga xamné mom la l'islam teurel pour doxalin wo war ci sampum ñettal moy fawaid al muamala al hasana lan moy njeriñ jeflante bu rafet ñentel moy nataij al muamala al hasana wa fi'l al khair moy yan meñef yan firwi lañuy wat ci jeflante bu rafet su fekke jaar na fi ko l'islam jaar ñu delu waté ci muqaddima bi ñu né li gëna reuy li ñu wara ragné ab julit ci kudul julit moy jëflantém ak nit ñi dembu diiné hatta yonenti yalla doon yoni di len tan ci jëflanté yuñ doon jëflanté ak nit ñi ci la nit ñi xamé nit ñi di xamé ñi ay yonent lañu yalla la yoni yalla mo leen yoni yonent alayhi salatu wassalam avant yalla diko yoni ba yalla diko yoni duggam ak genn jëflanté ak nit ñi motax bi mu ne yalla ko yoni ñi ëpp ci nit ñi waru leen ci ay aya waye dañu ñew nangul rëgg la ne yalla la yoni ndax dem ni meloon jangeen ki rog bi kaaba gi mabbe ndax tuufan moko mabbon ndox mu wala ngaan mu taw comme ni muy amé légui ci ñun fi ba ndox mi mëd kaaba gi daal di koy mabba xeer wa fa nekkon tu do hajaratul aswad dal di beureugou and ak ndox mi yubbu ko fu sori ba yek ya fende ñu tabaxat fondement bi yeketti wat mur bi ñu am problème ana kan mo nuy indi lar xeer bi fi xeer bu nekk ci ñom ku nekk jël jaasi ne nun la lanu depo moy ñun ñam nañu taxaw fi ku ñëk dugg ci jakk ji rek koku la ñu taxaw rek yonent bi ñëk ñew ñu na ki de d'accord nañ ci mom xéet yoy yep dañoo d'accord ci ki pourtant bobu l'islam ñowul mais lan motax ñom ñep ñu d'accord ci ki parce que lamu len won ñom sax ñoko tuddé won mom bi mu juddo Abu Talib mamam moko tuddé Muhammad bimu maggé ci Makka wa Makka ñoo yok ci Muhammad bi Al Amin gis ngeen kuñu wolu ki motax bu mu né teul ñu né ah Al Amin ñew na kuñu wolu ki bimu amé 40 ans tur bobu mu amone muy ñaari tur yoy Muhammad Al Amin bobu la ci Yalla yok Rasulullah kon gis ngeen lutax wa Makka nangu mom mu jël xeer bi ak namu doxale ne ak ñom ba xeer bi delu place am moy ni mu melone ci jikom ju rafet ak relation ak ñom jangeen ci sire ñu ne batay kerek bu muy gaday li fanan lo ali ci neeg bi bokku na ci ay ndenkaane yuñ ko denkoon mu ne Ali fananal fi delloo ko. Te xoolal ñu ngi koy bëgg a rey waaye moom la nu dénk ndax wóolu gin ko wóolu. Kon ndeke su fekkee dañuy waxtaan pour sunu diggante ñuy jëflante jëflante yu rafet, kon fokk ñu defar jikko yi. Su jikko yi baaxulee jëflante yi xam ngeen ci lan lay tegu? Ay intérêt. Ñun nag li ñu baaxoo ci réew mi mooy liñ ñu yare muy njëriñ loo fekkee. Foo amul intérêt bul fa sonn. Sénégalais boo gis li ëpp ci liñ ko yaree muy njëriñ loo fekke, waaye yow li ngay def loo ci am après? Mu ne non, dama koy def. Mu ne non, yow da ngay sonn, da ngay font, fekk ma kër nga ndeysaan. Omar ibnul Xataab radiallahu anhu wa arda benn waaye da koo seen muy jënd muy jëmba tàndarma xaaji na ko Omar daal yow yaa yow yaa yow yaa yaa sonn yow yaa ngi jëm téeméeri at di jëmba tàndarma ji te xam nga ne tàndarma moom ko amul téeméeri at du ko lekk yii ngay jëmba loo ci loo koy de xam nga ne doo ci lekk. Mu ne ko samay bàyyi dañ maa jëmbataloon may jëmbatal samay doom. Ma loolu mooy jëflante, loolu mooy jikko bu rafet. Mooy yow bul wax ne lii bu maa ci amul intérêt rek sama yoon nekku ci. Tey looloo tax dëkk bi yàqu. Lépp luñ fiy jooy rek mooy jikko yu yàqu. Moo tax jëflante yépp kenn wóoluwul kenn kenn. Ci jàkka ji sax da ngay sës nit léeg-léeg boo dóoree ñaar ràkka newaat nii xool sa portable mu ngi fi te yaa ngi dend ak bokk jullit te ci jàkka ngeen nekk. Du tax muy jëflante yu yàqu. Te xam ngeen ne ci dudul l'islam loo jël jëflante ña fay jëflante loolu dafay aju ci ay intérêt. Ci l'islam rek la nit di jëflante nit te amul intérêt, waaye lu dul loolu ay intérêt ñooy taxaw wala ñu bokk bëgg-bëgg wala bokk principe wala ay yoo xam ne moo leen boole yoo xam ne yu xat la. ixwatal iman amma ru'yatal islam allati yuqaddimu lahu lislam wa min almaalum anna ru'yatal islam fima yata'allaq bilmaslaha almujtama hiya ru'yatun wasi'a wa azima jiddan. Suñu xoolee selon l'islam ni mu tëralee société bi nit ki ak jabaram, gis nga relation yim fa teg yaag say doom, yaag waa jàkk ji, yaag waa quartier bi. Tey jullit ñi bu ñu xamoon projet yi leen l'islam tëralal, wallahi dinañ xaru dee ci mbedd yeeg tali yi pour projet l'islam taxaw. Ni mu jaralee ñeneen ñi ñuy dee ndax seen i intérêt. Mais jullit yi wax dëgg yàlla tey ci àddina bi ñi ci yeewu ñu tuuti lañ. Xoolal Sénégal 95% musulmans te bu léegi ay nit yu tuuti yu ndaw ñoo leen noot di leen jëme fu leen neex tëral seen kaw ay loi yu kenn xamul. Te am na ci loi yoo xamante ne sax ku ci dugg rek murtad nga génn nga ci l'islam. Te ñun ñu ngi ci li ko waral mooy ñàkk dégg sunu diine ak ñàkk xam dëgg dëgg dëgg lan mooy l'islam. Waaye bu fekkoon ne xam nañ dëgg luy diine, xam dëgg dëgg yàlla li mu bëgg ci ñun, kon sunu yëngatu guddi ak bëccëg lan lay doon? Mooy fexe ba tëral projet bi yàlla bëgg ci kaw suuf. Lan moo tax lii sax ñuy waxtaanee, buñ ko waxtaanee ba pare lu tax du mun a nekk? Parce que loolu ñu naan ay araqil, ay pakk-pakk moo fi nekk yoo xamante ne day tax du mun dem. Loo ko bëgg nga ni damay dund l'islam 100% doo mun. Yan ngay góorgóorlu yi nga mën, yi nekk sa digganteeg nit ñi, yi nekk sa digganteeg dëkkandoo, yi nekk sa digganteeg fi ngay liggéey, yi nekk sa digganteeg, yi nekk sa digganteeg. Yooyu moom da ngay ñaan yàlla rek di gëmm di dem, waaye xam nga la ca nekk. ñun ñep non lañuy dundé ñaan yalla mu jëgël ñuko ikhwatal iman l'islam dafa am gis gis bu yaatu ci digënté nit ñi sen and sen nek ci société bi nekku rek nun nu koy xalaat diko doxale nu mu nexé ku nek rek salon ko sa djublu way tay wala sa mbir mi no defé ba mu yegg rek nga jëflanté ak nonu mo waji mu dem dedet abadan l'islam dafa ñew nek diiné waye nek projet bo xamné aw dundil la manhajul haya système de vie l'islam bayiwula bi nga né ciëpp ba ngay génn aduna l'islam bayiwula lo fi def rek l'islam mo né ni ngi koy défé doy tak jabar tay ñun kenn ci ñun buy tak nu muy def day wëndalu rek bu mu gis kim bëgg wala mu jokk ak ay nit ba ñu tanal ko salon critère yim leen jox jikko yim leen jox ku melni wala melokan yim leen jox ku melni ñu woko ne ko am nañ mu dem tak amma budé l'islam daf la tan lo te xolal lolu may faral di wax mbokk yi moy tay kenn ci ñun fi ci juma ji tok bo demone daral di jëndi xar mu tollok periodu tabaski wala da ngay ngent wala da ngay cietal wala est ce da ngay ñëw rek jënd xar mu la neex ha noy def tan mo metont da ngay tan ok bo demone di jënd auto xaas bang sa poste nga ñew ñu wala ben parking bu tolni juma ji auto yi garé noy def day tan ok bu ñu jënd dal noy def da ngay tan bu ñu jënd yéré da ngay tan kon loy def rek da ngay tan nga ngay takke jabar tanu té l'islam tan loolu té l'islam teureul critère yi ngay tanné ben way dafa am dom biñ ko tuddé ba mam juromi fan mu yobbu ko pour ñi yaral ko kim ko yobulon ne ko yaral mako koku ne ko yeexna mo amar dom ci bisu tuddu ba mu yobbu wat ko nek ki mom yeexul ndax tey lañ ko tuddu waji ne ko yeexna mo amar dom ci bisba ñettelu dom na ki mom yeexul tey la judd ki mom mu yeexul waji ne ko yeexna no wa yo xale kañ la len wara yar mu ne ko bala ñuy judd ah lol nu mu nekké ñuy yar nit te judduwul mu ne ko nga tanal ko yaay wala fi neenañ lu judde ci tag bu nawul jaaxali mbokam kon munul nek papa di naw yaay di ram munul nek c'est impossible yaay munul naw papa di dox munul nek na bu re bay day naw yaay dafa wara naw kon dom bu ñew dafa wara naw gis nga suñu projet yi ñeuka wacc fi ñeuka door suñu loxo bu suñu jëflante du dem moy liñu l'islam di won nan ñu ni la loolu lañuy tek ci suuf motax dañuy wax ba sonu mais du dem parce que l'islam aw dundil la du waxu kessé fé gëmuñu di dundu mbir yi mu jaxass ak suñu deret mu nekk nun yenen tibay sallam bimu genné aduna ak ñu denc ko ben arab dafa joggé ci alba ñoo fekk sahaba yeb tok ak sen nakar mu leen damay laaj kan moy yenente bi gay ne ko gisal gay kumu ñew rek mu ne am ñun de mohammed moy doomu abdallah nang mu ne yow xamoko ni da gat da fa yemon mu ne xamoko sikim bi ni la mel mu ne xamoko ba mbolo mi bëgg jeex kenn ne ko demal ci aisha ñu ñe mu ne aisha yonent bi lay laaj moy kan mu ne kana khulquhu alquran ubil alquran moy yonent bi fatiha ba nas lepp la dund mo don alquran buy dox ci kaw suuf mom la mom lañ sul tay ha alquran lan mo fa nek lan la nuy jangal alquran lan amul len lu nit di xol ci kaw suuf lu alquran ne bayileen nit xol ko ba pare nan ah li da deug deug l'islam war ko contre amul amul len lum nan defal ludul bo xolé da ngay xamné li même bu doon du diiné sax li da ngor def xol len li yalla téré lu lepp lan ngeen ci xol né li deug deug li yalla waru ko won téré nit ñi wax len lan la amul amul len lu nit di xol parce que alcorane lim la téré lepp lu bon la amul lu la téré nang ko bayyi ludul boko défé da na la neex yow waye buñ la ko défé dula neex ben way ñu ci yonent bi ne ko dama bëgg nga bayima ma ndialo bu doon nun fi la dañ koy door kenn dem ba ci ben khalifa general tok ci peggam jakarlo ak mom ñep di wax sen doléance mu ñogu ci mom ne ko man dama bëgg nga may ma ndigal ma ndialo dañ koy door way xolé yonent ci jëflante lu ñuy wax wajoju kéro kenn dooruko yeen ngi fatali ko hadithu anas waji duggon ci jakk ci jakk ji gën ci jakk yi jakk yonent bi da di fay genné way yalla am taxaw di saw sahaba yeb jox yonent bi na bayi len jamur ñu bayi waji mu saw ci jakk ji ba paré yonent bi ne soti len ci sawi waji ndox gis nga jëflante kenn doorul waji mais xolal ñeneen ñi dañ ko neeron door xolal ki ne yonent bi bayi ma ma ndialo dañ ko bëggoon door yonent bi lan la wax waji lo wax mu ne ko dama bëgg nga bayi ma ma ndialo rek parce que lool mo nek sama xel mo nek sama bëgg bëgg yonent bi ne ko ndax bëgg nga ko def sa yaay mu ne ah subhan lool kay bëggumako ndax bëgg nga ko def sa doom mu ne bëggumako mu ne ko kon ñing ko bëgg def ay yaay jambour lañ ak ay doomi jambour mo dama wax la sank ne lu l'islam téré ne bayiko même yow boko bayiwul bu goko lako def parce xam nga ne baxul kanti ñun fi mo bëgg ñu ndialo ak domam kenn amul kenn ku koy wax na ku bon ku yiss wal kon mbokk du jëli di islam gis gisam ci doxalin bi ci dundu wi dundin wi dafa yaatu ndax amul ci benn boom rek bum ko teunk fas ko fa yew ko fa dedet bagn nako ba bum wax muamala dañ ci yok hasana ndax bagn nga xalat sayyi'a bu bon mune lolo tax ci tarikhul islam islam teurel ay model namazi ci jamono bo xamne ay jahil ño xamne xamuñu dara ci civilisation ño xamne dañu wow kong nek ay kaw kaw parce que waji mo doono sank dafa ñew ci jakk ji difi saw ab kaw kaw la lol la hadith bi natali bayna ma nahnu julus inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala alayna a'rabi ulama ut hadith biñuy firi baat bobu luñu wax badawi arabi badawi kaw kaw la waye xola kaw kaw yoyu ñi xamul dara islam japp leen defal leen bañu silwisi ci kenn ku ci ñek ci ñoom boko denké boko laaje mu delo la ci jamono bo xamni da fay xif bay mar ay xeer su la waxé wax joju aduna bi da nañ and way da nañ fekk muy deug su la digé su ñepp doon war mom daf koy respect non la islam defare ñooñu mu ne ay misal yu bare bare kenn mënu ci lim ku melne salman al farisi abi zarr al ghafari ammar ibn yasir Abu Bakr ibn Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Usman ibn Affan, 124,000 personnes. Ay sahaba yu wuron yonent, goor, jigen. yonent bi defar len defar sen jikko ba sen jiflante normal ku ci jiflante ak borom keureum ci jigen ñi da ngay gis jiflante bu jaar yoon ku ci yar domam ku ci nek ak borom keureum ku ci nek ak dekkandom xolal Abu Darda keureum yalla daf ko nat ay jinax bari fa jinax yi sonal ko lumu tek jinax yi lek mu koy wax diko wax way man kumay dimbali ben way ne ko da ngay dem ci all bi out mous boko inde fi ñaar mo ci nek dana len lek wala buñ ko gisee daw mu ne ko wax nga deug mu jaral ko mu genn fajar ci jakka ji rek out sac ñewal ci all bi outi mous bam deme ba reub mous mu reuy def ko ci sac bi diko indi bam ñew ba ci buntu dekk bi xelam ne yar waw Abu Zar Abu Darda wa mous mi boko dugale ci kër gi jinax yi tit daw genn fa lañuy duggu kumay tontu ha fune duggu ci dekkando yi mu ne ah kon sama kër dekkando ah mu genné mous mi daw mu ñew jabar ji ne ko waaw ana mous ma mu ne bayna ko mu daw lutax mu ne ko jinax yi buñ dawé sama kër dekkando la ni duggu te bëgguma lor sama dekkando Allahu akbar xolal nun mu xol nun est ce nun la ñuy dundé est ce lool jëflante bu rafet la sa digënté ak sa dekkando morom la l'islam ben way dafa am rek dekkando diko lor dekkando bi dem waxo yenen dibe nek sama dekkando dafa may lor rek mu ko gennal sa bagage nga sanni ko ci mbedd mi waji genn bagage melna koy toxu ku ñew ne ko li lan la mu ne ko azani jari ñu ne allahumma al anjara sama dekkando mo may lor ñu ne yalna yalla ala dekkando bi nit ñi di ñaan soobu ngon waji tit ñew sarax waat waji bam duggal bagage ne ko dotuma la lorati xolal ki nga xamne dekkandom day jaay keur gi te mom da daan lal sijada bi ci buntu keur gi feexlu ndax fofu keur gi dafa sedd sen ñaari keur yi ño dend waye be la yalla dogal mo am ker mom bu sonne rek lal matlam tudd nelaw mu jek jek rek deg ñu ne dekkandom bi day jaay keur gi mu ñew ne ko yow lal la mu ne ko dama am probleme ba mënutuma ne ci keur gi fokk ma jaay ko mu ne ko waye mais boko jaay man dotuma tudd ci keur gi ndax xam nga ne mën nga ko jaay keneen ko xamantene day ñew téréma fi légui waxuma problème bi lan la ma réglé ko mu wax ko mu dem génné xaalé joxo ne ko bul jaay kër gi ndax kër gi xolal ñooñu kon fokk ñu sétat suñu bop ci suñuy soxna lañ koy tambalé tay bari na ci loy dégg waxuma sax yi nga xamné dañ leen di ñaanal yalla yalla na leen yalla jappalé ba ñu gis dëgg gi waye ñi nga xamne dañuy layé né ñoom gis nañu sunna ñu ngi ci aqida bu leer chambaral lol tay seen digënté ak seen soxna yi wala seen digënté ak seen burum kër yi ñu xol lol ñaata sey ngeen di gis tay yu tass ci ñaar ño xam dañ doon wax né ñoom di diiné leer na ci ñoom wala tay ñu wax la ñu am problème ñu né la kay tok régler ko ñu lay wax waxu ciéddo yo xamne waxu jahil yo xamne ay yahud sax duñ joxlé nonu seen biir ndeke l'islam du wax dine amal la aw dundin la du waxu kesse waye fa and ak jëf i'tiqad bil qalb wa qawl bil lisan wa amal bil jawarih mu ñu yeme nak ci i'tiqad bil qalb wa qawl bil lisan te amal ñewul dañuy sonal sun bop xolal tay jëflante yi da ngay deg ci ñi dund sunna ñu ne ben waye ne man de ñett duma ko def duma abale téré wala dotuma lebal af sunit wala dotuma len may jabar xol ñetti ni mu grawé ci milieu sunit di dotuma len lebal parce que ku len lebal dun la fay Allahu akbar ben borom bitik sama xarit la mu ne way ben mbok day ñew ne ma mbok wallahi mbok mu ne ma jox ko may ko dama ko jox may ko ni kërëg la ko bëgg gis ana jëflante ana islam yonent bi alayhi salam dawul sur ku am bor suñu teggon neew bi mu ne ndaxam na bor ñu ne waaw mom moy fay bi mu amé bi mu amatulé da nan julé len sen neew waaw nek mbir yi fokk ñu xolaat suñu bop fokk ñu xolaan suñu doxalin ndax ki yalla yoni ci ñun mo wax ne man asbaha la yahtamu bi umurul muslimina falaysa bi muslim kep ku xey ci yeen man asbaha la yoni bi wax kep ku xey julli fajar ci jakka ji ba pare te yitte wo mbiru julit ñi yoni bi neena yow do julit kep ku julli ba pare te sa projet yeb nekul nga yittewo mbiru julit yi yenen tibi neena wa joju fa laysa bi muslim koku nekul ko julit nekul julit te ku yenen tibi ne nekul julit kan moko meuna def julit ku yenen tibi ne nekul julit kan mo la meuna duggal ci bir julit ni ku yenen tibi ne nekul julit ku gemul ne koku du julit sax yow do julit kon ndeke gis nga yenen mbiru julit ni def ko yittelo won da ngay deg mu ne laysa minna man bata shab'an wa jaruhu ja'i bokul ci ñun ku fanano sa dépasse suba sa dekkendo nek sa wet xif ñew lo julit ñu ne yow bokku ci ñun ikhwata al iman inna ar rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yarbit li ashabihi ayu amalin ya'malunahu bil akhirah yanant alayhi salatu wassalam limu yittewon ci dundam yeb moy yew takale jappalante digante sahaba mi ci bepp jëf bu ñuy jëf nañ ci jital nañ ci xalaat al-akhirah ñun bokk na ci li yaq suñu dundu tay suñu yef yeb aduna la te aduna da fay jeex te kuy jëf di jëflante ak ay nit xalaato ci al-akhirah jëflante bobu du dem lan mo tax tay ñu fekk ci compte politicien yi ay milliards yu ñu mom lu ko waral muy xalaatuñ al-akhirah lan la yenen tibi wax ci al-akhirah ci alal jo momul lan tazula qadama abd yawm al-qiyamah hatta tusal ha an arba khisal ñent yenen tibi neena bo ne cipp yawm al-qiyam ñent lañ lay laaj ñent bu ñeuk an umrihi fima afna sa dundu ci loko jexal wa an shababihi fima abla sa ndaw ci lan nga ko rappal wa an ilmihi maza amila bihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa sa alal ji foko jele ni la way laaj foko jele nga tontu fi nga ko jele ba pare ñu ne fan nga ko duggal apre da logo lolu kon soy jeflante ak nit ñi kon lan nga wara jef ha kon luñ la denk day ñong Usman ibn Affan wala Umar ibn Abdul Aziz bi mu jité julit ni reño na ba paré ak julit yi ñu nako ben way mu ci biti di la xaar ba julit ñi genn mu ne waajo ju ne yexi tok mu fay lampu bi waaji nako ah mu ne ko pétrole bi pétrole julit yi yow li ñuy waxtaan man ak yow suñu mbir kess la ñun ñaar kon waruma dal pétrole julit yi est ce que lolou amna tay ci kaw suuf ñoo ñu non la leen yoonte bi yare won non la leen yoonte bi defare won ba lepp lu ñuy def jëflante seen digënté ak seen mbokk seen digënté ak seen morom yalla lañ ci jital ben way de ngeen ñu ne dafa romb ben tol rek tandarma yaangi ci kaw am yu wor ba ñor ba wad rek mu jël ben tandarma ci suuf daal di lek bi mu lekke rek xelam ne ko waaw yow tandarma bi nga lek ya ko mom dañ la ko may kula lek loy fi jambur rek mu depp da don tukki de mu depp delu ci dekk ba di wër tol ku mom tol bi di wër ba tanki yi metti ba mu ex ci borom tol bi ne ko man de dama romb sa tol yi rek sa tolu tandarma bi wala raisin la man dag ben dom lek mu ne ko legi nak mu ne dama bëgg ñew pour nga jéggal ma ndax ma yow mako waji nak duma la bal qissa bu guddula waye pour wax len ne rek xolal ku lek ben tandrama wala ben raisin buñ la mayul ngay weur borom pour mu bal la ñun la lañuy lek lélé nga fof ben kalpa ci buntu jaaka ji deug ci sa tank dem sa keur ni ni xewal ñew nak nima ñaké won dépasse ki mom sik nek ci ne yalla mako envoyer té bang koy def amana sax cardanté waajangi ci nga xamé ko xam ko amana sax bo ñewaton ci jaaka ji xaar touti borom ñew amana boko dencion ay fan borom ñew amana way xolal ñun lélé sax nga dégg ci dëkk bi ñu né ku for yenn xaalisé délo ko koku dafa dof yow doto tékki lu fi ngay jaar torox ndax di encourager lu bon waw lélé nga gis ñuy encourager yu bon yu mel nonu kon doomu ndey yenen tibbi alayhi salatu wassalam jëlé nañ ci mom mu né sahaba mi أنه قال لأصحابه إن على كل مسلم في كل يوم صدقة قيل من يطيق ذلك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إماتة الأذى عن الطريق صدقة وإرشادك الرجل إلى الطريق صدقة وعيادتك المريض صدقة وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وردك السلام صدقة خلال يوننت تي لا موญاون غاي تي ليلا غاي تقوون تي ليلا غاي نيكون موتاخ سين دوندو باركيل سين ادونا دادي باخ يالا كونتان سي نيوم دال لين دي تاغ لقد رضي الله عن المؤمنين yenent ali salatu wassalam mun sahaba mi len dela len di wax julit bu nek bes bu nek man na saraxe sarax budul dak fi kulli yawmin sadaq julit bi mun na xey di saraxe so bu ngon sahaba yi nako yenent man yu tik zalika li ngay xugo man xey tipi su bu ngon rek di saraxe kan mo man lol yentibi ne imatatul adha ani tariq sadaq nga fek luy lore ci yoon wi nga dindiko saraxe nga fek luy lore ci quartier bi luy lore ci dekk bi lu yakal nit ñi lu len di gañ lu len di nga fexé ba lolu joge fi yentibi ne na saraxe nga lolu nga dindi ci yoon wi lolu nga dindi ci dekk bi lolu nga dindi ci kër gi te muy lore ñan ngay bañ mu lor li nga dind ci kër gi ñan ngay bañ mu lor sa njabot li nga dind ci koñ bi kañ ngay bañ mu lor wa koñ bi li nga dind ci dëkk bi kan ngay bañ mu lor wa dëkk bi xolal au contraire tay ñun dañuy indi ji di tek lu yaq dëkk bi lu yaq koñ bi lu yaq kër gi ah au lieu ñu dindiko dañ koy indi te yenente bi neene dindiko saraxé la différence bi nak moy ñé dañu gëmone ñom buñ ko dindé dañuy saraxé parce que yenente bi mo la ko wax te yenente ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mom dafa gëm né sahaba yi dañu gëmone né li leen yenente bi di wax sallallahu alayhi wasallam wallahi deug la parce que du wax lu ko neex yenente bi né sallallahu alayhi wasallam wa irsaduka ar-rajul ila at-tariq sadaqa nga nek ci mbedd nek ci yoon sax wala ni dugg sa keur reer nga fexé ba orienter ko ba mu egg fi mu jëm yonent bi neena saraxé nga ben way dafa nek ci sukurat ñu dégg muy répéter ñetti baat nan ya layta kana ba'ida ya layta kana jadida ya layta kana kathira bi mu ximiliko ñi ko waron ne ko waw yow dañu deg bi nga xame nga nan aka neexon muy lu sori aka neexon muy lu bari aka neexon muy lu jege muy aka neexon muy lu bes lol moy la mune ban la ñëkko wax ñu ne ko dañu ne da nga ne ya layta kana ba'ida aka neexon mu sori mune waaw dafa am benn bis ma nek sama kër ben way ñew di wër mbokam mune ma japp ci loxo bi ma genn ak mum kër gi ndeké sama kër gi ma seuss la sama nday jor ma fëgg buntu kër gi ñu genn mu nuyo ak borom kër gi ñu egg ci digg kër gi tok maniko ki de yow lay sét bu doon ñun fi kenn moy sét kër gi loy wax mu ñow rek né fekk borom kër gi abdallah la tuddu waji fëgg kër gi jaawale ko ñoy fëgg da né goor gi abdallah lay sét loy wax gis nga kokoy ku bax ki koku nan ki ji ginaaw wala kër gi ñu seuss la kokoy ku bax kale xawmako kër ak sabu kër te ay sacc lañ rek ni waji mom dafa genn japp ci loxo waji fëgg kër gi bu koku ubbi ñu egg bu ci digg kër gi mu ne ko ki yo lay sét mu ne gis nga loolu ma def noonu genn ci sama kër ubbi ko dox ak waji ba kër gi muy sét ba aajom faju yalla daf ma ci tabaxal ben pato ben sato sato aljanna mani aka neexon mu sori comme lu ndox li lu tutu li la dox rek yalla fay ma ci keur aljanna wa kon bu sori won lan lay am aka neexon mu sori ñu ne waaw dañu deg nga nan ya layta kana jadida aka neexon muy lu bes mu ne waaw wallahi ben bis dama gis ben way bu raflé feug sama keur di yalwan lumu laqé awram mune ma dem ci sama yéré ma don xol bu fa gëna bess ndeké mo fa gëna ba fa tané nga xamné amna juroomi at fukki at waye mo fa tané mune ma lem ko bu mu rafet sotti ci parfo dal di koy jox waji mune ci bima xëmé lañ ma won ben container bo xamantene ay yéré la yere aljanna lama yalla fay ñu ne ma li yeb ya ko mom ndax ben yere bu magget bobu nga joxe won mu ne aka neexon muy bu bes kon bu don bu bes lan lama yalla di jox ñu ne ko waaw dañu do deg nga nan ya layta kana kamila aka neexon muy lu mat mu ne ben way la gisoon mu xif rek ma nga yoron dagetu mburu bo xamne tuté ci dess te dama ndo dama waron ndogu mu ne ma jox ko lepp mu ne ma lañ ma wonne tabaxal nañ ma benn pouru mburu ci aljanna man mako mom mu ne ay bu doon kilo comme dagit la joxe am li kon bu doon kilo way xola yoyep hadith bi lu muy jangale ñet yep moy yep ay relation la waji ak ay nit yep ay relation la waji ak ay nit ñun nañ xol suñu bop fokk ñu xamne ndeke mbir yi du ay wax waye dañ koy dund yanta imatatul adha an tariq sadaqa wa irshaduka ar-rajul ila tariq sadaqa iyaduka al-marid khola seti ko febar allahu akbar lele ci jakaji nit febar fi hopital ba genn wa jakaji diko tonxamlu ba sax boko sene ci mbedd mi di daw parce que xam nga ne li nga def jaadu wala sax ngay fen dama tukki won dama tukki won bima ñëwé dem rek lañ mané da nga fébar fék da ngay fenn xam nga né tukki woon fan lañ tégg loolu xolé yonent di séti ba séti ab yahud bu jigen té nekkul ci l'islam té ndaw ci da doon lor yonent bi dé bi yonent bi némé ko lor yi arrêté na la laacc waaw ndaw ci doon soti mbalit ci kër gi bis mu nekk ki mu doon jël lool yahud bi mu doon jël lool daan ko soti mbalit nan la yonent bi xamé né yahud bi dafa fébar dafa gisul mbalit bi ñu soti ko rek mu né waaw ki fi doon soti mbalit mi mom xana lu ko jot ñu né dafa fébar yonent bi génn séti ko ba paré ñaanal ko waaw ñun nak sa mbokum julit lan lañ la wax ci séti ku fébar dañu laaj yonent bi ayu islam khair lan mo gëna bax ci l'islam yenen bi lan la tont jox nit ñi lek seeti ñi febar han jox nit ñi ñu lek seeti ku febar yoy yeb ay lan la ay relation la digeenti doomu adama yi yenen bi ne sallallahu alayhi wasallam ki seeti ku febar mi ngi dox ci deri aljanna yenen bi ne tribunal bi am yalla di xulok nit euleuk nan ko yow sama jam lutax bima febaré man yalla seet si woma doomu adama ne yalla yow yaay borom asaman ak suuf noy febaré yalla ne da febar lutax seet si wuñu lutax bima febaré seeti wulen ma lutax bima xifé joxulen ma malek lutax bima maré joxulen ma nan yalla ñet yoy lay wax ñet yeb boko xolé ay relation la digënté nit ñi doomu adama ne yalla yow yaay borom asaman ak suuf nan ngay febaré yalla ne yow bi nga nekk ci aduna deggu won diw febar ne aha kay deggon nako mune xana xamone boko seti won ding ma fekk ci wetam ma tok man yalla boko seti won ding ma fa fekk man yalla lutax seti woko te seti bi ng koy seti xolal lan la l'islam wax neena sara xenga dang ci am tiyaba waye amruka bil ma'ruf digle lu bax li ngay digle lu bax ci kër gi ci quartier bi ci koñ bi ci dekk bi yenenti bi alayhi salatu wassalam neena yaangi saraxe est ce que digelu ñu ci alquran wal takun minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar tay ko wax ñu ne no vie privée am la quoi amo droit wax ak mom tay digle lu bax tere lu bon danaka dañ ko freiner lolo tax dekk bi mel ni ci dekkando yi do fi gis ben dekkando bu am def lu bon wala jabaram wala domam wala ba nga am fit ne nangam de mo ga dekk bi dey dekk bi dey dekk bi dey kenn wax te ñu digal nuko man ra aminkum munkaran fal yaskut ah gis ngeen fal yaskut la wax lu mu wax fal hu fal yughayyirhu bi yadi fa illam yastati bi lisan fa illam yastati wa zalik ad'afu al-iman gis ya ñu ku gis lu bon dindiko dindiko ak sa loxo soko munul nga wax ak sa lamiñ soko munul nga nakarlu ko ci sa xol nakarlu ci sa xol nak moy woné né yow sa ngeum yalla dafa faible kon ñun sénégal ci ban martaba lañ tollu ci iman daf li annana naral munkar wala nastati'u an nughayyira wala natakallam wa innama nahnu naskut ben borom xam xam yalla nako yalla yeenam neena buma gisse lu bon munuma ko dindi muné abulu daman buma gisse lu bon munuma ko dindi damay saw deret suma bëgge tour ndox ma dugg ci wanak bi deret moy genn ndax li bon lima gis munuma ko dindi allahu akbar xol ñoo ñu fu ñu tollon suma gisse lu bon munuma ko dindi suma démé ci wanak bi tour ndox deret lay tour ndox mbokk yi ci yalla ñu jëm li ñu l'islam di jangal ñu jëm ko dund essayé ko nga jëm sa digënté ak say mbokk julit ngay jëflanté ak ñom li la l'islam sante nga amanté ak ñom melokan bu rafet nga am ak ñom jikko bu rafet nañu jëm lolu suñu bop ikhwani radduka salam sadaqa yarante bi neena dello bi ngay fay nit ñi nuyo ñu nan la assalamu alaykum galen di wax wa alaykum assalam sadaqa su'ila rasul sallallahu alayhi wasallam ayu islam khair qala tut'imu at'am wa taqra'u assalam ala man arafta wa man lam ta'rif yent bi baw diine ji lu ci gën mune ñett mbir jox nit ñu lek ko gis nuyu ko ko xam ak ko xamul yent bi mo nu wax ne la tadkhulul janna hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu ala adullukum bi shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum lan la wax afsu salama bainakum du ngeen dug aljana de ludul ngeen gem yalla du ngeen gem yalla ludul ngeen beugante kon relation bi dafa wara deuguer parce que li tax ñu dug aljana du lu ndaw du lu ndaw du ngeen dug aljana du lu ngeen gem du ngeen gem ludul ngeen beugante est ce que relation yi bu deugerul da nañ beugante jeuflante yi bu baxul da nañ beugante ku la triandé est ce que ding ko beug ku sacc sa alal ding ko beug ku la door yat nak ku nangou sa jabar nak ku eumbal sa dom nak nokoy beugé doko musa beug haaw kon yoyu la l'islam wax nañ fexé ba jëflanté yi digënté yi lepp dëgeur lepp rafet lepp bax waye du mëna nek luddul l'islam limu wax rek dañuy sonu suñu bop wallahi alazim fu ñu neex nañ dem jang aw dundin ku ñu neex nañ jaar ci yoonam ku ñu neex nañ topando ku ñu neex nañ roy mbolo mu ñu neex nañ bok buñu jaarul ci mbolo yalla ak yenent dañuy sonal suñu bop ndax fofu rek mo bax leneen dara baxu ci keneen mu ñu fe indi lu bax mukk keneen mu ñu ko yenent bi limu indi dong yalla jox ko ko lolo li bax motax yenent mom dong mo am garantie yalla joxoñ ko baram mom dong aduna bi mom dong la yalla ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé rek djub yalla amul kenen damir bobu mom dong moko mom waw mom kesse amul kenen mbok yi digle lu bax waye téré lu bon waye delo nuyu su ñew ci ñaarelu tombu bi moy qawaid al muamala al hasana yan keno yan pi le islam samp pour tabax bi ñuy tabax ñun ñu tek ko ci kaw pi yoy jakk ji lan motax mu taxaw pi ñu deugar tabax yi ngeen def gis yeb mu taxaw fondement yi pi yi mo ne keng motax tabax yi taxaw ci kaw ñun nak suñu jëflanté yi ñuy jëflanté islam fondement bi mu gass pie yi mu samp ko ci pour ñun ñu tek ko ci yi la suñ ko deful dañuy sonal suñ bop neena jëflante yi nga xamne fondement bi nga xamne pie yi nga xamne mom la l'islam samp nga xamne yambaghi lil mu'min an yata'amalu biha ma ba'dihim nga xamne ñun ci suñu biir ñoko wara jëflante goor ak jigen mak ak ndaw ci ñet moy muraatu husnul khuluq ñu fexé ba samonté jikko ju rafet bu nit amul jikko bu rafet du jëflanté kenn su jikko su rafetu lay do jëflanté ak sa soxna mu baax do amé ay dom du dem sey dekkendo dañ lay joy dekk bi dalay joy aduna bi yëpp dinañ la joy parce que sa jikko mo yaqku ben way day wax né xam ngeen kaña kaña fi num tudu cité bi nu tudu cité damel amna kaña non baye ñu ne dédét baye ñu ne dédét oh tamit amna dé amna est ce que dina génn bëcëk ah bari wut dé kaña di génn bëcëk xam ngeen lutax du génn bëcëk jikko ji baxul fuñ ko gis door ko yat bëcëk ndax yaakar la gis nga borom jikko ju bon guddi rek lay genn li ci ëpp guddi beccëk day neubatu ñu ne ñaaw bi mu ñaaw jikko motax du genn beccëk benen bi moy fuñ ko gis beccëk su jaaroon ni leg leg luy xaw ñeppay genn ak seen yatt ak seen xeer ba lañ koy bayyi rek teurel ko ci digitale bi mu nacc waral lool moy ñepp xamne ki yaakkat la ki baaxul mën na gass miru keur fondement bu mu ne reng daanu ñu nek mën na ko def lool motax ñu ne nit liko jik moy jikko yenen tibbi alayhi salatu wassalam ben way ñew na ci mom diko laaj ñenti laaj ñenti laaj jiko waji laaj yeb ben tontu la len tontu ya rasulullah maddin mu nan ko ad-din husnul khuluq lan moy diine mu ne ko diine moy nga rafet jikko lele ñu ne la non pourtant waji day julli de waji du juk ci jakka ji wa mais jikko ji baxul lo motax mu def luñ koy siwe degu len yonent bi mu ne ben jigeena ngi ni buy julli guddi di wor beccëk waye mi ngi safara day julli guddi di wor beccëk yonent bi ne la khayra fiha hiya finnar ñu ne yonent lutax mu ne kana tuzi jiranaha parce que da dan lor dekkendo yi jiko ye baxul motax nañu teunk premier tombe pour suñu jëflante bax moy suñu jiko and defal jiko yi Sénégal buñ défaré buñ défarul jiko yi dañuy sonn té nak tay fiñu tollu moy ay jiko yu yaaxu té nak limay wax ni kumu neex kumu naxari mag ak ndaw rew mi ñepp ci tegg bëd jiko yi dañoo yaaxu fepp nak lolu fuñ ci jëm ndax ni rek lañuy toggé dajalo waxtaan ko après mu jeex kenn du ci def effort pour défar sa bop pour défar sa soxna pour défar sa njabot ndax ni rek lañuy def fekkene li la nañu xamne aduna bu tukki la ñeum dara du fi bax parce que nit bu jikom baxul lepp lumu yilif lolou day yaq pour suñu jiko bax départ jëflante bi rafet nit ki bu jikom rafeté ki mu ñëk jëflantel lan moy won wajire ki re jikom rafetna moy jour bu mu la ñëkke recevoir rek ci kanam ñi ngay xamne ki ku bax la mo tax mu lay atabassum fil waj xol yaronte bi lu mu wax ci lolu la tastahqiranna min al ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliq way yow julit bi way yow mbokum julit mi bul xeb ci ñek dara bul xeb ci lu bax dara don tane da ngay recevoir sa mbokk dajé ak mom ubbi sa kanam gi bamou leer nañ yenenti bi neena tabassuma wajhu akhika sadaqa nga fexé ba sa mbokk julit muñ wala nga muñ ci kanamam rek yenenti bi neena lolu sarax la olof yi dañuy wax ne kanam du kasso waye tay ben waye ñew sa kër bëgg fe yendu wala bëgg fe añ ñew rek nuyo jëlaat ay dalam ñibi lan moko won sa kanam feug bi mu feug buntu keur gi nga ubbi rek mu xol la nga xol ko rek mune wa dama fe jaaron rek dama fe jaaron lu sax dugul tok ba ci sal bi sax dama ba ci sal bi tok parce que sa kanam gi la xol mu xamne yow mi mu delu wat gis nga yonenti bi lim ñu jëk wax ginaaw buñu defare jikko yi mune ñu leral kanam yi legi nak ñun su fekke ne ñun dañ na ay julit lañ nga dajé ak sa mbokk julit sank lan lañ waxon nuyo légui dang koy rom nga kecc mu kecc wala sax bokoy ni nga assalamu alaykum bu lay sax mu noko wax allahu akbar te yeen di lan la wax wal muslimani iza tasafaha lam yabqa baynahuma dhanbun illa saqata ñari julit buñ dajé rek nuyenté assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah ku nek jox sa morom han ñu nuyo yonent bi neena bakari ñu amone bodd na fofu sallallahu alayhi wa sallam bakari bodd na fofu moromal la ñun déggu nu sun diiné wax je bari rek ay diiné ji déggu nu ko té li ëpp ci ñun dundu nu ko ñaarel moy atawadu la julit du reuy reuy kenn moko mom moy Allah subhanahu wa ta'ala julit du reuy atawadu soufé soufelu man tawada 'alillahi rafa'ahu Allah ku soufé soufelu yalla yëkëti la wala yonent grade bi mo amone té téréwul da lan dem ci marché bi da lan and ak sahaba yi di lekando ak ñom di len ziaré ji di len néméku ci di jullendo ak ñom xolal ñun tay amna ño xamné ci ñun ay kilifa diine yo xam duñ julli ci jakk duñu jaxassok nit ñi duñu lekkando ak ñom même buñ togon fi di wax ba heure julli jot ñom ñu duggal leen seen neek ñu ne nit ñi julli leen na lolu ban diine la lolu est ce que yonent bi non la melone est ce que yonent dañ ko don ñaan audience est ce que yonent dafa amone entourage bu ko wër bo xamne bo ñew ba la ng koy gis fo nga jaar ci diiw do nga yegg ci mom sallallahu alaihi wasallam jangal nonu bonu son waxna ba tas waye ñun ñoo dess te limu ñu jangalon limu ñu jubanti fe jaaru ñu ci ni rek la ñuy dundé ni rek dara du dem ah parce que ñu ñamon mbir ma dund ko ñoo ñu dañoo melni mom ñental moy al kalam ma'ahu bi kalam at-tayyib walin nit ki mu leen am relation ci ay arsalé même sa soxna ay arsalé ay gëdd ay yuuxo ay croupagne ay mbëkk ay saga mënu nek hatta sa soxna la wax wama ñeneen ñi ci biti de ñeneen ñi ci biti bo leen yuxo dañ la yuxo so leen arsalé ñu arsalé la bo leen saga ñu fayu baye sa soxna sax ak say dom mëno leen yéré ci ay arsalé mëno leen yéré ci ay gëdd mëno leen yéré ci ay yuxo mëno leen yéré ci ay saga lolu mënul nek gis nga yalla ki gëna bon ci adina bi bi yalla di yoni ci mom ku baax Musa biko yalla di yoni ci Firawna Firawna mo gëna yees ci aduna est ce mëss ñen dis ko tuddé Firawna dom Tuba bi sax duñ ko tuddé dom Hein Firawna mom limu yees yees bi yalla di yoni ci mom Musa lan la ko wax wa qula lahu qawlan layyinan lallahu yatazakka wa yakhsha ay way musa yaangi dem de waji ka chor nak waye bo demé nang ko xoju neex gis nga de xal te bandila mais yalla mo waxe nang ko xoju neex kon ñun nak ngay waxal sa mbokum julit ngay waxal sa soxna ngay waxal say dom ngay waxal say mbok te ki ka chor la mais li la ci yalla wax benen bi alquran mo ñu ne wa qulu lin nasi husna même boudé ay yahoud lañ yalla mune wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan hatta ñom kon mbok yi lima waxon sank rek ci lay delu wat moy du ay wax ñaarel bi ci qawaidul muamala moy al mubadara ila al musafaha wa salam fokk ñun fondement yi ñu yalla teureul pour suñu jëflanté di rafet ginnaw ñu défar suñu jikko ñaarël bi moy ki nga wara jëflantél boko séné gaawontul nga nuyonté ak mom jamma santé ak mom musafaha ak mom doxanté ak mom ndax mëno jëflanté ko xamné du ngeen nuyonté wala ay ciati baram ngeen di joxanté ay ciati baram ki nga xamne da nga wara jëflante ak mom te wolu woko rang ko ragal sax nuyu wala dang ko sheikhlu ndax bu ngeen jëflante dina dem xam nga bu ngeen jëflante fu muy muju ki xamone nako mo ra gis nga sax suma ko daan nuyu damay xawa reculer gis nga waye l'islam wax la lol dane ki nga wara jëflante ñaarel wi ginnaw su jikko bu rafeté so dajé ak mom sen loxo yi na rofo sen mbag yi na tafo sen dokk yi na tego pour kenn ku nek am ci moromam kooluti am ci moromam confiance muno ligéyelante ak nit di jëflante ak mom di mayelante ak mom bëgg mbokk ak mom té wolu woko wala dang ko sheikhlu wala dang ko ragal ndaysan yenenti bi alayhi salatu wassalam mo wax ne iza laqitum ikhwanakum bu ngeen dajete ak seeni mbokk fatasafahu nuyo len wa azhiru lahum albashasha na ngeen len feñalal ubeku kanam gi ndissa ñoonte bi xeyna gis ben way bu ñeuk ñeuk kanam gi lendem da naka sa xittu wul beedi gemi ngi teju waji wex kawar gi ciokaral sikum bi jaxaso ñoom ne ko mali araka abusa lutax nga melni ne ko inni saim dama wor dama wor yonenti bi nako koor du mbugal gis nga de koor du mbugal julit momul lolou julit momul kawar gu jaxaso yaram bu wex nga fermé wu assalamu alaykum dit gi melne julit momul lolou julit momu ko wallahi julit momul lolou julit momu lolou yonent bi neena bu ngeen dajé nuyo len feñal len len yaatal yaatu kanam gu leer wal bis ne ngeen len won sen kanam mbek mune tafarraqu wama alaykum min awzar wallahi du ngeen takaliko lulul bakari dajna ñettel ci qawaidul muamala moy al musaada wal ighatha mi naga lañuy jëflante te dundu dimbalante ngeen bëgg jëflante ak nit ñi té du ngeen leen dimbali gis nga li gis nga fi tomb bi yeen xamulen ko yeen ñi dëkk Dakar su ngeen doon dugg ci all bi li may wax Mansour xamna ci dara parce que ñun at bu nekk wala wër yu nekk dañuy dugg ci all bi da ngay dem ngay fekk julit yi ñu leen di génné ci l'islam ndax ay dimbal waaw julit yi la wax tay fi ñu tok ni all bi ñu ngi génné julit ñi ci l'islam deku sereri ak jolaay ak casamance ak ay côté deku sereri genn wal gi yep ay nasaran lañ leen def té lan la ay ndimbal kessé amna benn maire bo xamantene ñun ño dem ziaré jiko seyju ñu ñew ñu neñu dafa genn ci l'islam biñ leen laaje wa lan motax mu genn ci l'islam ñu né dafa fébaron fébar bu yagg ñepp daw kenn dimbali wuko wa caritas ñoo ngeen di dégg caritas ay karat ay nasaran lañ ñoo defaratal ko kër gi saketat ko waxuma tabax de saketat kër gi yëkëti wa nit fajj ko bu mu wir mu nekk catholique top leen ana julit yi ci jamono bobu ana julit yi han ana julit yi est ce que ñun ñi tok fi ñun ñi nekk jakka ji xalaat nañ benn bis ñooñu est ce que dajale nañ suñu tour pour ñooñu est ce que xalaat nañ pour ñooñu tok rek yeen sa nga di wax ki du julit parce que du ñoo ci jakka ji est ce que dem ngeen yeen wa jakka ji ngeen sa set sen mbokk mi waaw yow wax yow do ñoo ci jakka ji est xam ngeen yeen problème la mi ko téré julli ci est ce que def nañ lolu sen mbokk bi dekk ak yeen nek julit te du ñoo ci sen jakka ji est ce que def ngeen délégation dem ci mom waxtaan ak mom wa yow lan moy sa problème lan mo la galankor ba yow do ñew ci jakka ji lan la est ce que ñun dina def lan lool tok di wa rek ki safara la jëm ku bon la ki waaw lool rek la ni def de ndaysan allahu akbar yalla ñu yalla soppi al musaada fo ñu xamne diine ji diine dimbal la abou bakkar ak ousmane ibn affan ñoy ñaar ñi waron yonent bi di dimbali julit yi bilal lu ko duggal ci diine abou bakkar ko dimbali jënd ko gorel ko bamu gisé ni ki gëm na yalla limu gëm mu genn alalam jox ko waaji ne ko dey umayya ne abou bakkar ki dey bu fekkone du ñaari gali or yi duma la ko jaay mu ne ko wallahi bo ne won fukuma fayla ndax jaral na mako bo ne won fukuma joxal ndeke fokk ñuy dimbalante ndax relation yi mëna dem ak di xettali ñi loru ba am ño xamni dañoo loru daño loru ñoñu loru nak fek dimbali wul len dañuy sonu rek mais lañu bëgg ñoñu mel duñ ko mel mais ndaw si nek fi di jaay bopam di ñaalo biñu génné kassatu asan bi Mansour xamna ci dara ay jigen dañ ñoo wo mbuur lañ nek man ak ben chauffeur ak sama xarit bi traduire film asan bi ci olof man mako traduire ci poular momu traduire ko ci olof ñu jël auto def ci essence jëmbur wuy ji ñooñu biñ ñu fekk ay xalé yi jigen la yo xamne dañuy jaay seen bop ñu ne ñu xam nga ñun lan lañ leen di doye ñu waaw ñu ne ñun xam na ne ci lu bon la nekk ci lu bon waye lu bon li ci la ñu yoré suñu kër yi dañu bëgg film bi biñ ko sétalé dañu tit dañu bëgg ngeen dimbali ñu li ñu genn ci biñ ñé Dakar dajalé nañ mbokk yépp ne len nañ ut ay ndimbal ñi ku am yere indil ku am ñu dajale juroomi dirëm sax jottu ñuko ba bare nak legi buñ toge di critiquer ñoñu tay bo doon xol lolu ci hôpitaux yi xol ko ci mbedd yi xol ko ci dëkkëndu yi ñaata nit ñoo loru ñu ngay wax ñu bon lañ fekk bëgg nañu baax mais après dañu am lu la ndimbali tay yonent nak sallallahu alayhi wasallam kérok bu muy gaday sax andak lenn ci ay sahaba bo ñu ne teul mbeddu medine gaay ne ko no bul jaar fi fu nga wiri mu ne la lu nekk yoon wi ñu ne ko fi muhanaini mo fi nekk ñaari nit ay agresseur yu ngand dañu fi nekk ku fi jaar rek ñu ray la yonent bi ne len ilayhima ursiltu ci ñom ñaar lama yalla yoni ilayhima ursiltu ci ñaar ñoñu di agresser waata ñu ne mu ne ñoñu lama yalla yoni yonent bi ne gaay jaar len fofu ñi wamat gele mu yonenti bi rek ba ñaari ngand yi ne teul ci bir ñax mi genn yonenti bi ne len yeen ñaar te ngeen ragal yalla ñi ne yalla lan moy lolu ñu xolal da ñom ñaar waaw ki lim wax de ñu jégué ko ñok yonenti bi ñok yonenti ba ñom ñaar ñu ashhadu an la ilaha illa top yonenti bi jëm medine yonenti bi xolal rek ak reste yi na ñaar ni du soti ilayhima ursiltu la wax ilayhima ursiltu gay do bëgg sevé ku nekk ci fosse ku recc dugg ci fosse nga bëgg sevé ba bare nan ko wa jema la yegg rek wa wa wa la bo bëgge sevé ku nekk ci fosse noy def da ngay dox sa loxo yëkëti ko mu genn waye wa jema la tepp du genn ñun nak loolu lañu bëgg def du soti ñentel moy basul aman optumanina il faut que ñu tassaré koluti al aman julit dafa woor julit dafa woor mbokk yi ay xolal tay jakkay sax woor lan mo tax ñuy def ki ci kanam ki ñu tax han ñu tax ku juñumbal yi bu len baye san jall ci bund jakkay julit dafa woor dulli dafa woor yent bi neena la amana liman la imana la ku amul ku woorul amu ngeum yalla ku woorul amu ngeum su ñewé ci ngirigni te mom moy ñettel bi moy fawaidul muamala ngirigni bayé ko ci jëflante وحسن الخلق موي حسن المعامله مع الله يورث التقوى والورع ومع الناس يكتسب الثقه الاخرين وثقه في نفسي نيت نجيرين يموي جيلي سي جفلانتي ak jikko bu rafet bu ñëk moy day am koolute ci boromam tabaaraku wa ta'ala koolute bo mu am ci boromam lan la koy jural moy mu am ci nit ñi confiance loolu lan la koy jural moy mu am confiance ci bopam li ñëk moy loy jëlé ci jëflante bu rafet moy sa borom mo lay wolu ba pare sa borom après wa dekk bi dañ lay wolu après da ngay am confiance nga am sikka ci sa bop gis ngeen kon jëflante bu rafet fan lay baye ko sa digënté ak sa borom sa digënté ak nit ñi sa digënté ak sa bop kon pour ñott yoy nek fa nga défar sa bop fa nga défar sa digënté ak nit ñi fa nga défar sa digënté ak sa borom sa digënté ak sa bop su baxulé sa digënté ak nit ñi du baax sa digënté ak nit ñi bu baaxulé sa digënté ak sa borom du baax lolu moy fawaid bu jëk ñaarël moy ziyadatul ulfa wal mahabba bayna nas moy boy jëflanté ak nit ñi jëflanté bu rafet nit ñi dañ lay min nit ñi dañ lay bëgg dañ lay min ñëmé la bëgg la lepp lu ñuy def ñu né ana diw sank la la doon wax ci yonent bi bala l'islam ñew moy nit ñi dañ ko wolu ñëmé ko kenn ragalu ko loolu wax bimu ne yalla mu yoni ñu bari daw ñew ba mu dess ñi bëggoon défendre sen intérêt ñi xamoon ci mom mbax ñepp daw ñew hatta ñi nga xamne sa xamoon nañ ci mom mbax waye ñewuñu ay intérêt rek tax waye buñu wété ni kenn gënu ko dé kon ñaaralu tombu ci fawaidul muamala moy ziyadatul ulfa day tax da ngay dolle ko ñu min la wal mahabba bayna nas day tax nit ñe bëgg la parce que dañuy xamne yow do triant do tapale do say say do rambaaj do wuri so waxe ñepp ben baat lañuy wax moy mom de ku bax la ñettel moy tujlibul baraka wal khair lil mutaamilina bil muamala hasana ñi jëflante jëflante bu rafet ñaari nit ñetti nit koñ bi mbolo mi bu ñi jëflante jëflante bu rafet seen jëflante gogu yalla def ci def barké lepp luñu dugg day bax bu doon tol lañuy bay tol bi day am barké bu doon dëkk bi lañuy xam ngeen lu tax Sénégal dëkk bi do am barké parce que dil ñom ñep ay dealer lañ président bi ministre yi député yi sénateur yi tout le monde ay dealer lañ ñep ku nek sa poste nga tal sa poste ak say intérêt ay terrain ki ay tol ak ay kër ki ay compte banque xolal rek xolal rek xolal rek ndaw si len liñ koy waxal ñaata milliard ta procureur li titre moy procureur lim wax ndey sank wallahi mune khalisu ndaw si nit mën na ci dund 100 ans ngay dépasser 1,300,000 par jour la ilaha illallah té li titre moy ndaw si musul nek président de la république musul nek ministre simple sénateur ak maire mu am lolu lo xamné mën nga ci dund 100 ans di dépasser 1,300,000 par jour lolu ban keur la ci sénégal ak sénégal problème yi am lé kon ñeneen ñi mbokk yi ñi nek ministre ñi nga xamné nek nañ ministre 10 ans ñi nek ñi nga xamné depuis 5 ans ba tay ñi ngi ci gouvernement bi ñoo ñu kon lan lañ wara yor ba paré ñu né sénégal na dem bu nax suñu bop wala fi né nañ ko nopi nax sa bop sa aajo faju xam ngeen li yeb lu ko waral moy diiné diiné mo amul diiné mo amul ndaysan Omar ibn al-Khattab defar na dekk bi ba dekk bi bax mu dem ci Allah bi ndaysan and ak gaay ñoo fekk ben sam kat Omar na dekk ba de bax na way xaarama xol Allah bi ñu ne ko noy xolé Allah bi mu ne sam kat bi la koy xamé ñoo ne ko ñun de dañoo xif dañoo bëgg nga jaay ñu ci xari ben ñu ray ko pour lek sam kat bi ne mom mako de dañ ma koy sam lo mu ne bo demé nga ni sam borom yi tilli ñoko fad sam kat bi ne ayna Allah Omar xam Omar bi mu xamul ko xam nga lu mu doon wax qala ar-ra'i ayna Allah Allahu akbar qala ar-ra'i ayna Allah sam kat bi neena ana yalla la ilaha illallah koku ay xar lañ ko samlo ñi ñu samlo len ay nit ñu bayyi nit ñi di souffrir ñi nek ci hôpitaux yi so démé ñu téral len amuñu lal buñu tedd ci brancard yi souf len téral yeen saay sax ñoo ñu dañuy lal ay dërëb tedd ci souf ndax nenañ amuñu fuñu len téral la ilaha illallah Yalla ñu Yalla sam ñentel bi moy dalilul hubbul khair lil akharin jëflante bu rafet da fay woné da nga bëggal ñeneen ñi lu bax yi du yow rek sa bop kon nak ngiriñ lo fekke lol day daxu jëflante bu rafet da fay woné né yow da nga bëggal ñeneen ñi lu bax comme ni nga ko bëggalé sa bop lan la yëneenti bi wax fofu la yu'min ahadukum hatta ma yuhibbu li nafsi sa ngëm yalla du mëna mat loolu li nga bëggal sa bop nga bëggal ko ñeneen ñi wa lool ci islam rek nga koy fekk li nga bëggal sa bop nga bëggal ko ñeneen ñi islam rek feneen bu dul islam waji limu bëggal bopam bëggalu lako billahi wallahi ta'ala ci l'islam rek ngay fekk lool li waji beugal bopam mu beugal ko ñepp waye budul ci l'islam relation yi du mëna bax parce que relation yi bax yi dalil hubbul khair lil akharin day wone ne yow ni nga mel non nga bëgg ñepp mel ni nga baxé non nga bëgg ñepp baxé juromel moy la yukrimu al-abdu nafsa bi misli husn al-khulq wa ya wala yuhinuha bi misli su'i nit du tarale bopam jam du tarale bopam lu melni jikko ju rafet waye nit na yekne du doyalil bopam lu melni jikko ju bon ci ñun ñi tok fi ku fi bëgg taral sa bop rek amal jikko ju bax ku fi bëgg alak sa bop rek utul jiko ju bon bo bëgge tedd la xasaayol melal jiko ju bax waye bo bëgge torox jéemal rek légui nga dem jëf lu bon nga xol légui radio yi ñu wër la télé léng siiw kon nit bu bëgge bax na défaré bopam jiko ju bax nga moyti ndiku lepp lo xamantene day def day yaq diiné djurom benel moy husnul khulq sababun fi raf'id darajat wa ulul himma jiko ju bax moy sabab nga am daraja ju kawé moy tax sey yitté dal di kawé ngay xol fu sori ci sa société nu ñuy dundé ngay am yaakar né yow kenn nga ci société bi ko xamné mën nga ci dara mën nga ko changer mën nga fexé ba nit ñi jaar fi yalla bëgg ñun ñëpp mbokk yi gis gis bobu lañ wara am moy fexé ban défar suñu jëflanté borom xam xam bi da non wax gaay kunu lana du'atu samitin nek leen ay wota kan yu nopi nek leen ay wota kan yu wota ci diiné waye takku leen ay radio di wax mais da ngeena nopi rek nit ñi xol leen xam ni ngeen mer rek ñew kunu lana du'atu samitin wotakat buy wax ak wotakat bu nopi ndeysan nek len ay wotakat yu nopi mana ci ni ngeen mel seni melokan seni jikko seni jiflante ku ngeen ci sekkal rek mu ñew tane ki limu nek moy deug jurom ñaarel moy husnu zann yuhawwilul adu ila sidi ila sidiq waaw حسن الخلق يحول العدو الى الصديق جفلنت بو رافيت جيكو جو رافيت داي تخ نون بي سوبيكو نيك سوبي واو ديسان خولن يوننت نداو سيكو دون سوتي دي مباليت فال موجو نيك سوبي waji newon yonenti bi ne ko man yamnauka minni khati jasigi kulay tere ma ray la mu ne ko yalla waji ni repp ci suuf yonenti bi jeul ne ko man yamnauka minni mu ne ko jegal ma yonen ko demal waji dem ne tay ki gën ci adina bi la dajal deñul di wax nit ñi di wax nit ñi wu ñu ne ko koku yonenti bi la mu ne wallahi deug la mu buuf njabotam yeb yobul yonenti bi lan mo wax lolu moy jeflante bu rafet jikko bu rafet day tax non bi ñew nek soppé waaw kon ndeke fokk suñu jikko yi rafet fokk suñu jëflante bax jurom ñettel moy husnul khulq sababun lil afillahi wa jalibun li ghufrani jikko ju rafet jëflante bu bax sabab la ki li tax yalla bal la jéggal la wa li tax ëll ngay am yërmënde yalla tabaaraku wa ta'ala so bëggé yalla yërem la jëflanté lak jaamam yi jëflanté bu rafet sa jikko na bax jërom ñentel moy yudrikul mar bi husni khulqihi darajatu saimil qa'im nit dina am ci jëflantém ak jikko bu rafet darajaay tiyabay kuy wor di julli yenno wor bu guddé ngay nafila ñaari daraja yoy waji di jëflanté jëflanté bu rafet jikko bu rafet day am daraja bobu te worul julliwul paye mi ngi tolok yow grade worul julliwul worul beccuk nafilawul guddii te mi ngi tolok yow bisul tax puisque jikkom ak jeflamtem la defar ba am daraja bobu fukel husnul khulq yaj'alu sahibuhu mimman sakhalat mawazinuhu yawm alqiyamah jikko bu rafet jeflante bu bax day dis ci blanc yowm al qiyamah buñ jëlé tiyaba yi ñu jël jëflanté waaji tek ci blanc lim doon jëflanté ak nit ñi ak julit yi day dis ci blanc yowm al qiyamah fukké lak ben tam bi motax may daw ndax tombe yi dañoo dess targhibu ghayrul muslim fi dukhul fi al islam tombe bi mom fi rek lañ waron yam tombe bi bi dong lan waron yam bayyi li ci dess moy targhibul ghayrul muslim targhibu ghayrul muslim fi dukhul fi al islam gis nga jëflante bu rafet day tax yéfer yi ñeu dugg ci l'islam mais lan mo tax te yéfer yi du dugg ci l'islam ñu li yebaxul digina ben way bu bindu ben téré un waanu téré bi ndaysan yorna ko ci ben téré muna ya man tabhasuna 'anil haqq la tanzuru ila al muslimin bal unzuru ila al islam Allah e yen ñi di wër deug bu len xol julli di de xol len l'islam ko xol julli do dug ci l'islam so xol julli di say yen mom yen xawma ci ta damel bu ngeen jaare ni kaw tali fi ngeen dem ba ci kanam ngeen taxaw jouru samedi comme tay wala dimanche fek mo am soirée ngeen ne da ngeen di xol l'islam amna ben keur gu nekk xawma sen ginnaw ni côté bi la ngeen koy tuddé yëngulén ku fa dem ko djulli di da ngay xol l'islam ndax di nga dugg ci l'islam ku dem grand théâtre ngay xol djulli di ndax di nga dugg ci l'islam ku dugg ci dëkk bi xol djulli di dugg ci marché yi ndax di nga dugg ci l'islam ben way ndaysan digna day doxane ben tubab ngeen bal ma ci baat bi europe france di and ak mom ci danse ni ci bois nuit ba ciag nan ko tubab bi nako yow doma tak xana munako ba nga tuup da yow buma la takke sama wa keur dañuy genn ci man parce que ñun ay julit lañ tubab bi nako lan moy julit mu koy netali tubab bi di intéressé wu mu yobbu ko ci ben centre culturel tubab bi dem di jangi ñukoy may ay livre islam tubab bi di lire tubab bi soppé ko légui nak ba ciag mu ñew nak wa légui xana nak mu nañ def suñu mariage tubab bi ne ko même man buma doon tuub yow dooma tak ndax yow julit bu bon nga ndax li islam bi di wax yeb defo ci dara defo ci dara té julit yeb genn walu gi non lañ mel motax boy xol julit yi do bëgg da nak am na da ngay gis ben tubab joggé France ñew ben pañ ñu né wa imam ki dé day tuup sama doom bu jigen la koy bëgg may tubab ya di tubab bi di len xor rek ku jigen ki ñu may tubab bi lu mu tané tubab bi wax len mako ku jigen ki la wax ñu né dañuy tuup lo tubab bi may koko mom ku jigen ki lan la tané tubab bi wax len ma ci ben bu ngeen ko waxul ma wax ko wax len ma ci ben xamulen ko tour fatima yahna khadija ruqaya kumba anta lol dong la ko tane amma dine ñom ñaar ñoyam kam boko tali lo fatiha du ko tali xamuko xamul julli fajar ñaata rakala xamul isbar musul julli ñu ko tane tane waw mo ñu lañ dañuy tublo ki mo tax buñu takké ci suba sa ñu naaw dem anañ ci li ñu nek mo ngop ñu ñu yalla jugal buñu ñé ci tombe bu mujj moy nataajul muamala husnu nataaj al muamala al hasana wa fi'lul khair lan moy resultat mbokk yi ñi juddo ci jëflante bu rafet inna litta'amul alhasana wa fi'lul khair nata'ij tayyiba wa 'azima fil mujtama' fal mu'amala alhasana kal buzra allati tubzar wa tumna wa yuntazar awanu thamariha wa hasadaha mbokki firwi yi nga xamne dinañ ko wit ci jëflante bu rafet firwi la yo xamne yu tey la yu tedd la yu am importance la ci société bi jëflante bu rafet mu ngi melne grain buñu jëmbat pep buñu jëmbat dugub juñu jëmbat wala ya xalaat lan la lo xamne dañ ko saxal ñuy xaar mu jog ñuy xaar mu mag ñuy xaar firu yi genn non la jëflante bu rafet mel garabu mango biñu jëmbeut wala garabu tandarma wala garabu biñu jëmbeut ñuy xaar mu mag bu démé bam tour bam mag bam meñ lan lañ ci jëlé ndirñ rek lañ ci jëlé bu doon waji dé lek bu doon waji dé jaay bu doon waji dé mayé yépp ndirñ la rek mo tax jëflante bi loolu lañ xaar mu jur jëflante bu rafet loolu lañ xaar mu jur comme garab gogou ni muy juré loolu lañ xaar mu jur digënté julit yi jëflante bi dem wala ñaar ñi nga xamné ndaysan dañ doon jëflante waji lan la jënd tol la jënd ci ben way bu mu jëndé tol bi mu jox borom tol bi xaaliss bi borom tol bi dem teud kërëm yor xaalissam di ci def la ko neex kan jox tol bi ñoo jël tol bi diko bay ba ci diggu tol bi mu fekk fa ben valise or mu gas ba mu xoot ba mu genn mu doon ñun fi kenn la duñu def Allah akbar li xewal la waji ne li de mom mako xamna borom tol be ko mom dem ci borom tol be ne ko yaama jaayon tol mu ne ko waaw mu ne ko bima koy bay dama bay bu ci digg bi fek fa wulis bi or kessa la kako jaayon tol bi ne ko xam nga luma lay yegal tol la la jaay jaayuma la valise ja ya xam fo jëm ak mom genn ko sama kër gi mom mako koku ne ko duma ko fi genné parce que yaama ko jaay ci la ko fa fek Allahu akbar xolal ñi ñi ñoy ñan ñuy xulo di xulo ciow li jog ba ñu yobulen ci bour bi ñobulen ci attakat bi attakat bi ne xam nga nu ñuy def yow dombu la nga am mu ne man dombu goor ñu ne yow dombu la nga am mu ne dombu jigen mu ne nañ leen maye ñom ñaar ñu def li cyan bi dañ leen maye ñom ñaar ndax yeen ñaar ni ngeen melni bax yeen ñaar seeni dom buñ sewé ay wala yu ñoy juddu ndaysa Allahu akbar Allahu akbar wuté ki nga xamné dafa loué ay bant né day coffré ñu jox ko bant yi mu coffré ba paré dem jaay bant yi dem na borom bant yi dañu sacc bant yi ndeke da ko takke ñaarel mu am dom ak ñaarel bi dom ji mag mu and ak mom di liggey dem jox ko ben bâtiment ne ko yettal fi fi nangam ak nangam lañuy def mu dem xale bi di door dal bi daanu ci kaw mu de gis nga jëflante bu bon demb la defon lu bon tay la ko yalla difay resultat motax yu bari yu ngeen di gis fi nit def ko dem teddi dina law yalla di la xor rek lu bis ñew rek lu graw dal la fek xamu ñu ne la nga defon loolu la yalla fay motax nañ defat jëm suñu dey kon mbokk yi ñu yaakar na ni ci tombe bobu ci teunk ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala li ci ñum de nañ ko jéggal ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu saxal ñu ci deug mu dundal ñu ci iman ray ñu ci islam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam